महाभारत उद्योग पर्व प्रजागर पर्व त्रयत्रिंशोध्याय। इस 33वें अध्याय से प्रारंभ होकर 40वें अध्याय तक विदुर नीति है। वै सम्पायन वाच द्वास्थम प्राह महाप्राज्यो धृतराष्ट्रो महीपति विद्रम द्रष्टुमिच्छा भी तमिहान माचिरम। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूत छत्तारमब्रवीत ईश्वर स्वाम महाराजो महाप्राज्ञ दृक्षति। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। एवं मुक्तस्तु विदुर प्राप्य राजनिवेशनम अब्रवीत धृतराष्ट्राय द्वास्तमां प्रतिवेदय। उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वासोवाच विद्रोयम् अनुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात् द्रष्टुमिच्छति ते पादौ किं करोतु प्रसादिमाम्। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्रवाच प्रवेश महाप्राज्ञम विदुरम दीर्घदर्शनम अहम हे विदुरस्य नाकल्पो जातु दर्शने। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वासोवाच प्रविशान्तपुरं छत्तर्महाराजस्य धीमतः नहि ते दर्शने कल्पो जातु राजा ब्रविद्धिमाम्। द्वारपाल विदुर के पास जाकर बोला, विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए, महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वै सम्पायन वाच ततः प्रवेश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम चिंतयानम दराधिपम। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, विदुरो हम महाप्राज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यम अयम अस्मि प्रसादिमाम्। महाप्राज्ञ मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। धृतराष्ट्रवाच संजय विदुरो प्राज्ञो गर्हित्वा च मां गतः अजात शत्रो स्ववाक्यम सभा मध्ये सवक्षति। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर बुद्धिमान संजय आया था, वह मुझे बुरा भला कहकर चला गया है, कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। तस्याद्य कुरु वीरस्य न विज्ञातं वचो मया तन्मे दहति गात्राणि तदकार्थित प्रजागरम्। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि तद्रोही त्वम हि नस्तान धर्मार्थ कुशलो यति। तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम्ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। यतः प्राप्त संजय पांडवेभ्यो न मे यथावन मनस प्रशांति सर्वेन्द्रियाण्य प्रकृतिम गतारि किं वक्षतीत्येव मेद्य प्रचिंता। संजय, जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही है। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुरुवाच अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हितस्त्वं कामिनं चोरम आविशन्ति प्रजागराः। विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में नींद नहीं आती। कश्चिदे महादोष न स्पृष्टोसि नराधिप कच्चित् च परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्रवाच श्रोतुमिच्छामि ते धर्मं परं नये श्रेयसं वचः अस्मिन् राजर्षि वंशे हि त्वमेक प्राज्ञ सम्मतः। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजर्षि वंश में केवल तुम्हें विद्वानों के भी माननीय हो। विदुरवाच राजा लक्षण संपन्नस्त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत् प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। विपरीत तरस्य त्वं भागधेयेन सम्मतः अर्चसां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्मकोवितः। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आँखों की ज्योति से हीन होने के कारण उन्हें पहचान न सके, इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। आन संस्यादनुक्रोशात् धर्मा सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् त्वयि संप्रेक्ष्य बहुन क्लेशान् तितिक्षते। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव दया धर्म सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं, इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। दुर्योधने सौबले च कर्णे दुस्साहसने तथा एते स्वैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतमिच्छसि। आप दुर्योधन शकुनि कर्ण तथा दुस्साहसन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे कल्याण चाहते हैं? आत्मज्ञानम समारंभस्य शिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान नापकर्षन्ते सवै पंडित उच्यते। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि नसेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम्। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के कारण हैं। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हृष्टम्भो मान्यमानिता यमर्थान नापकर्षन्ते स वै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रतं परे कृतमेवासि जानन्ति स वै पंडित उच्यते। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्समृद्धिं निर्वाहं स वै पंडित उच्यते। सर्दी गर्मी भय अनुराग संपत्ति अथवा दरिद्रता ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामाधर्थम वृणीते य स वै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है वही पंडित कहलाता है। यथा शक्ति चिकीर्षन्ते यथा शक्ति चकुर्वते न किंचिद अवमन्यन्ते नरा पंडित बुद्धयः। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। क्षिप्रम विदानात् चिरम शृणोते विज्ञायचार्थम भजते न कामात् नासत्पृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत्र ज्ञानम प्रथमं पंडितस्य। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित के मुख्य पहचान है। ना प्राप्यम अभिवांछन्ते नष्टम नेक्षन्ति सोचतुम आपस्सुच नमुयन्ते नरा पंडित बुद्धयः। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं है। निश्चित्य प्रक्रमते नान्तर्वशत् कर्मणः अवध्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है वही पंडित कहलाता है। आर्य कर्मणि रज्यन्ते भूतकर्माणि कुर्वते हितं च नाभ्यसूयन्ते पंडिता भरतर्षव। भरत कुलभूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। न हृत्यत्यात्म सम्माने नावमाने न तृप्यते गांगो हृदयवाक्षोभ्यो यः स पंडित उच्यते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के हृदय अर्थात गहरे गर्त के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता वही पंडित कहलाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपाययज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है वह मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आसुग्रंथस्य वक्ता च स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है वह पंडित कहलाता है। श्रुतं प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगाम असंभिन्नार्यं मर्याद पंडिताख्यां लभेत सः। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता वही पंडित की संज्ञा पा सकता है। अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठते, मिथ्याचरित मित्रार्थे यश्च मूढ़ समुच्यते। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है वह मूर्ख कहलाता है। अकामान कामयति यः काम्यानान परित्यजेत, बलवन्तं च योतिष्ठति तमाहुर्मूढ़चेतसम्। जो न चाहने वालों को चाहता है और जो चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। अमित्रम कुरते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचारवते दुष्टम तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। संसार यतिकृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते, चिरं करोति विप्रार्थे स मूढ़ो भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ जो अपने कर्मों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है वह मूढ़ है। श्राद्धं पितृभ्यो न तदाति दैवतानि न चार्चति, सुहिन मित्रम न लभते तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़ चेतांतराधव। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। परम च प्रतिदोषेण वर्तमान स्वयं तथा, यस्य क्रुध्यत्यन ईशान स च मूढ़ तमो नर। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है वह मनुष्य महामूर्ख है। आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यम इच्छन् नैष्कर्म्यान् मूढ़ बुद्धिर्होच्यते। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। अशिष्यम साथियो राजन यस्य शून्यम उपासते, कदर्यम भजते यस्य तमाहुर मूढ़ चेतसम। राजन जो अनधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। यहाँ उपासते के स्थान पर उपासते यह प्रयोग अर्थ समझना चाहिए। अर्थम महांतम आसाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो यः स पंडित उच्यते। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी उदंडता पूर्वक नहीं चलता वह पंडित कहलाता है। एक संपन्नम अश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम, यो संविभज्य भृत्येभ्य कोन संसस्तरस्तत। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। एक पापान कुरते फलम भुक्ते महाजन, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। मनुष्य अकेला पाप कर के धन कमाता है और उस धन का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं पर उसका कर्ता दोष का भागी होता है। एकम हन्यान्न वा हन्याद इसो मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा हन्याद्राष्ट्रम सराजकम। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक या द्वे निश्चित्य त्रिश्चतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट शब्द हित्वा सुखी भव। एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके चार साम दान भेद दंड ये तीन शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। पांच इंद्रियों को जीतकर छह संधि विग्रह यान आसन द्वैधि भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा सात स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। एकम विरसोहंते शस्त्रेण कश्च वद्यते सराष्ट्रम संप्रजम्हन्ते राजानं मंत्र विप्लवः। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। एक स्वादु न भुंजेत एकश्चार्थान न चिंतयेत एको न गच्छेत दध्वानम नैक सुप्तेषु जाग्रयात। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहे। एकमेवा द्वितीयं तद्यद्राजन्नावबुध्यते सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। एक क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षपयाम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। सोस्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमं बलम क्षमा गुणो यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमां। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। क्षमा वशी कृते लोके क्षमया किं न साध्यते शांतिर्खड्ग कर यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है, भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति अक्षमावान् परं दोषे आत्मानं चैव योजये। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। एको धर्म परम श्रेय क्षमिका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमातृप्तिः अहिंसैका सुखावह। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। पृथिव्यां सागरांतायां द्वाविभौ परुषाधवौ गृहस्थश्च निरारंभ सारंभस्यैव भिक्षुकः। समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी में ये दो प्रकार के अधम पुरुष हैं, अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा हुआ सन्यासी। द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो विलंसयानिव राजनम चा विरोधारम ब्राह्मणम चा प्रवासिनम। बिल में रहने वाले जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण इन दोनों को खा जाती है। द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् नस्मिन् लोके विरोचते अब्रुवन् परुषं किञ्चिन् असतो नरचयस्तथा। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों का करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र परपत्यय कारिणौ स्त्रिय कामित कामिन्यौ लोक पूजित पूजकः। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिशोषिणौ यश्चाधन कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने लिए तीक्ष्ण कांटों के समान है एवं अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभ कार्यवाच्यैव भिक्षुकः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरिदिष्टतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। गतस्य द्रव्यस्य बोधव्यौ द्वावती क्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च प्रतिपादनम्। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। द्वावंभते निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वां दृशां दृढ़ां शिलां धनवंतम अदातारम दरिद्रम चातपस्विनम। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। द्वाविमौ पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिभ्राट योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करके मारा गया योद्धा। त्रयो न्याया मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ कनीयान मध्यम श्रेष्ठ इति वेद विदो विदुः। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। त्रिविधा पुरुषा राजन् नुत्तमाधम मध्यमाः नियोजयेत् यथावस्थां त्रिविधे स्वेव कर्मसु। राजन्, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। त्रय एवा धना राजन् भार्या दासस्तथा सुतः यत्ते समधि गच्छन्ते यस्यते तस्य तद्धनम्। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री पुत्र तथा दास, ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। हरणम च परस्वानाम परधारा विमर्चनम सुहृदश्च परित्याग त्रयोदोषा छया वहा। दूसरे के धन का हरण, दूसरे के स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष मनुष्य के आयु धर्म तथा कीर्ति का क्षय करने वाले होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे तत्रयम् त्रयेत। काम क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन द्वार हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रुश्च मोक्षणम कृत्सात्रीण चैकम च सत्समम। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक ओर और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक ओर, वे तीन और यह एक बराबर है। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेत्रान शरणम प्राप्तान विस्मेपेन संत्यजेत। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। चत्वारि राज्ञात महाबलेन वर्जान्याहु पंडित स्थान विद्यात अल्प प्रज्ञ सह मंत्रम न कुर्यान न दीर्घसूत्रैरभसैश्चारण। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रिया विजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञातिरवसन्न कुलीन सदा दरिद्रो भगनी चानपत्या। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित आप लक्ष्मीवान के घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। चत्वार जाह महाराज साध्यस्कानी बृहस्पति प्रेक्षते त्रिदशेन्द्राय तानि मानी निबोधमे। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवतानां च संकल्पम अनुभावम च धीमताम विनयम कृत विद्यानां विनाशम पाप कर्मणाम। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश है। चत्वार कर्माण्य भयंकराणि भयं प्रयक्षन्ति यथा कृतानि मानाग्निहोत्र मुदमान मौनम मानेनाधीत मुदमान यज्ञ। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। पंचाग्नयो मनुष्येन परिचर्या प्रयत्नतः पिता मात्राग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। पंचैव पूजयन् लोके यथ प्राप्नोति केवलम् देवान् पितृन् मनुष्याश्च भिक्षु नतेति पंचमान्। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। पंचत्वानुगमिष्यन्ते यत्र यत्र गमिष्यसि मित्राणि अमित्रां मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः। राजन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पंचेन्द्रियस्य मर्तस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियं ततोस्य स्रवति प्रज्ञा धृते पात्रादिबोधकम्। पांच ज्ञान इंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र अर्थात दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। षड्दोषा पुरुषेण एह हातव्याभूत मिक्षता निद्रा तंद्रा भ्रयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ऐश्वर्या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद तंद्रा अर्थात ऊँघना, डर क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता अर्थात जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। शरीमान पुरुषो जह्याद भिन्नाम नावमिवाडवे अप्रवक्तारम आचार्यम अनधीयानम ऋत्विजम अरक्षितारं राजानं भार्यां च प्रियवादिनीं ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन छह को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य छिद्र युक्त नाव का परित्याग कर देता है। सदैव तु गुणा पुंसा न हातव्या कदाचन सत्यम दानम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृति। मनुष्य को कभी भी सत्य दान, कर्मण्यता, अनसूया अर्थात गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्था गवो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या सज्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। राजन, धन की प्राप्ति, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा कराने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। सन्नामात्मने नित्यानाम ऐश्वर्यम योधि गच्छति न स पापे कुतो नर्थै युज्यते विजितेन्द्रियः। मन में नित्य रहने वाले छह शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों से युक्त होने की तो बात ही क्या है। सर्मे षट्सु जीवंती सप्तमो नोपलभ्यते चौरा प्रमत्ते जीवंती व्याधिते सुचिकित्सका प्रमदा कामयानेषु यजमानेषु याजका राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिता। निम्नांकित छह प्रकार के मनुष्य छह प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। सातवें की उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, कामोन्मत्त स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। षडिमान विनश्यन्ति मुहूर्त मनवेक्षणात् गाव सेवा किशिर्भार्या विद्या वृषल संगति। मुहूर्त अर्थात मुहूर्त शब्द का शब्द दो घड़ी होता है, एक घड़ी 24 मिनट की मानी जाती है। मुहूर्त भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा खेती स्त्री विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये छह चीज़ें नष्ट हो जाती है। सरेते जब मन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्यं शिक्षिता शिष्या कृतधारा च मातरम् नारीं विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकं नावं निश्चेण कान्ताराम् आतुराश्च चिकित्सकम्। ये छह प्रायः सदा अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का आरोग्यमान्यमवे प्रवास सद्भिर्मनुष्य स संप्रयोग स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवास सज्जीवलोकस्य सुखानि राजन। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये छह मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्षि घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सडेते नित्य दुखिता। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये छह सदा दुखी रहते हैं। सप्तदोषा सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदया प्रायसो यैर्विनश्यन्ति कृतमूला अपि स्वरा त्रयोक्षा मृगयापानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमं महच्च दण्डपारुष्यं अर्थदूषणमेव च। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये सात दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। अष्टौ पूर्व निमित्तानि धरस्य विनतिष्यतः ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणाश्च जिघांसति रमते निन्दया चैषां प्रशंसां नाभिनन्दति नैनान् स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयते एतान् दोषान् दरप्राज्ञो बुद्धेद्बुद्ध्वा विसर्जयेत्। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के आठ पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ याग आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझ कर त्याग दे। अष्टाभिमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत वर्तमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वसुखान्यपि समागमश्च सखिभिर्महाश्चैव धनागमः पुत्रेण च परिस्वंग सन्निपातस्य मैथुने समये च प्रियालाप स्वयुद्धेषु समुन्नतिः अभिप्रेतस्य लाभस्य पूजा च जनसंसदिः। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में संलग्न होना, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये आठ हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति तथाज्ञता च। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये आठ गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स परकविः। जो विद्वान पुरुष आँख, कान आदि नौ दरवाजे वाले, तीन सत्व, रज तथा तम रूपी खम्भों वाले, पांच ज्ञान इंद्रिय रूप साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी गृह को तत्व से जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। दस धर्मं न जानन्ते धृतराष्ट्र निबोधतान् मत्त प्रमत्त उन्मत्त शांत क्रुद्धो बभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च तेजथ तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसृज्येत पंडितः। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, फूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्त न होवे। अत्रोदाहरन्ति मितिहासं पुरातनं पुत्रार्थ मथुरेन्द्रेण गीतं चैव सुधन्वना। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नैतिज्ञ लोग उस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। यह कामम अन्यो प्रजहाति राजा पात्रे प्रतिष्ठापयते धनम च विशेष विश्रुतवान् क्षिप्रकारी तम सर्वलोक कुरुते प्रमाणम। जो राजा काम और क्रोधत्व का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसके व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जानाति विश्वासे तुम मनुष्यान् विज्ञात दोषेषु दधाति दण्डम् जानाति मात्रां च तथा क्षमां च तम तादृशं श्रेयुषते समग्रा। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को जो दंड देता है, जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली जाती है। सुदुर्बलं नावजानाति किञ्चित् युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते सधीरः। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। प्राप्यापदं न व्यतते कदाचिन् उद्योगमन्विच्छति च प्रमत्तः दुःखं च काले महते महात्मा धुरन्धरस्तस्य जिता सपत्नाः। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्य पापे संधिं परदारा विमर्शनम दम्भं सैन्यं पैसुनं मद्यपानं न सेवते यस्य सुखी सदैव। जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान, इन सब का सेवन नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। न संरम्भेणारभते त्रिवर्गम आकारित संसते तत्वमेव न मित्रार्थे रोचयते विवादम नापूयित कुप्यति चाप्यमूढ़। न योभ्यसूयत्यनुकम्पते च न दुर्बल प्रातिभाव्यं करोति नात्याह किञ्चित् क्षमते विवादं सर्वत्र तादिग्लभते प्रशंसाम्। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। सर्व यो नोद्धनम कुरते जातु वेशम न पौरसेनापि विकद्धते न्यान न मूर्छित कटुकान्याह किंचित् प्रियं यदा प्रियं सदा तं कुरते जनोषि। जो कभी उद्दंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की श्लाघा भी नहीं करता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना रह लेते हैं। न वैर मुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तभेति न दुर्गतोऽस्मीत करोत्य कार्यम तमार्यशीलम परमाहुरार्या। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। न स्वे सुखे वै कुरते प्रहर्षम न अन्यस्य दुखे भवति प्रेष्ट दत्वा न पश्चात कुरते नुतापम स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। देशाचारान समयात जाति धर्मान बुभूषते यः सः परावरज्ञ स यत्र तत्राभिगत सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति। जो मनुष्य देश के व्यवहार अवसर तथा जातियों के धर्मों को तत्व से जानना चाहता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है, वह जहाँ कहीं भी जाता है सदा महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। दम्भम मोहम मत्सरम पापकृत्यम राजदिष्टम पैसुनम पूंगवैरम मत्तोन्मत्तैर्दुर्जनैश्चाप्यवादम यः प्रज्ञावान् वर्जये स प्रधानः। जो बुद्धिमान दंभ मोह मात्सर्य पापकर्म राजद्रोह चुगलखोरी समूह से वैर और मत वाले पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। दानम होमम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि यः कुरुते नैत्यकारी तस्योत्थानम देवता राधयन्ति। जो दान होम देव पूजन मांगलिक कर्म प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार इन नित्य किए जाने वाले कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। समय विवाहम कुरते नहि नहि समय सख्यम व्यवहारम कथाम च गुणैर्विशिष्टाश्च पुरो दधाति विपश्चितस्य नया सुनीता। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह मित्रता व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ नीति है। मितं भुङ्क्ते सविभज्याक्षितेभ्यो मिते स्वपित्य मितं कर्म मित कृत्वा ददात्य मित्रे स्वपियाचित सम तमात्मवन्तं प्रजहत्य नर्था। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। चिकित्सितं विप्रकृतं च यस्य नाड्ये जना कर्मजानन्त किञ्चन मंत्रे गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थ। जिसके अपने इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। यह सर्वभूत प्रथम हे देवेष्ट सत्यो मृतुर्मान पृच्छुद भाव अतीब सज्ञायते ज्ञाति मध्ये महामरिर्जात्यैव प्रसन्नः। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपने जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। य आत्मना पत्रपते भृतम नर स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजा सुमना समाहितः स तेजसा सूर्यैवाव भासते। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। वने जाता सापदग्धस्य राज्ञः पाण्डोपुत्रा पंच पञ्चेन्द्रकल्पाः त्वयैव बाला वर्धिता शिक्षिता च तवा ते सम्पालयन्त्याम्बिकेय। अम्बिकानंदन मृग रूपधारी खिंदम ऋषि के साप से दग्ध राजा पांडु के जी जो पांच पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे पांच इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। इन्हें आपने ही बचपन से पाला और शिक्षा दी है, वे भी आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। प्रदा जैसा मुपचितम तात राज्यम सुखे पुत्र सहितो मोदमान न देवानाम नापि च मानुषाणाम भविष्यसि त्वं तर्कनीयो नरेन्द्र। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवताओं तथा मनुष्यों की आलोचना के विषय नहीं रह जाएंगे। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि प्रजागर परमणि विदुर नीति वाक्य 33वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर नीति वाक्य विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ।